To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 stycznia, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po porozumieniu związków zawodowych z rządem górnicy kończą podziemne protesty. 5 policjantów rannych podczas manifestacji w Zabrzu, zatrzymano 9 osób. Najbardziej zestresowani Amerykanie mieszkają w Nowym Jorku. Za chwilę sondaż. Pierwsi rozpoczęli protest i pierwsi skończyli. Górnicy z kopalni Brzeszcze przerwali strajk pod ziemią. Po podpisaniu przez rząd i związki zawodowe porozumienia wyjechali na powierzchnię. Przed bramą witało ich kilkuset mieszkańców. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Bardzo szczęśliwi i zadowoleni, że wszystko dobrze się skończyło. Ulga przed tym, że nie stracę domu. Stały byt, mam 2 dzieci, chciałbym je wychować, wyżywić, wykształcić odpowiednio. A jeśli by zamknęli kopalnię, no to ciężko by było. Pewnie były problemy finansowe. Pracujemy we dwóch, no ale z jednej wypłaty nie ma szans. Solidarność! Solidarność! Uratowaliśmy kopalnię Brzeszcze przed likwidacją. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy! Uratowanie kopalni Brzeszcze to sukces, ale teraz trzeba myśleć o przyszłości, mówi marszałek województwa małopolskiego. Marek Sowa przyznaje, że zakład może być włączony do spółki energetycznej Tauron. To jest duża zmiana. Po pierwsze, przyszłość kopalni wiążemy z innym podmiotem, z inwestorem strategicznym. Jak wiadomo, od piątku zainteresowanie nabyciem kopalni wyraziła spółka Tauron. Gdyby to się udało zrealizować, no to mamy również zabezpieczoną możliwość nie tylko pracy, wydobycia, ale również rynku zbytu na potrzeby energii. Transakcja ma być uzależniona od wyników analizy ekonomicznej i technicznej kopalni. Choć manifestacja była górnicza, za napady odpowiadają pseudokibice. 5 policjantów zostało rannych w starciach podczas manifestacji w Zabrzu. 4 z nich zostało poparzonych racami, 1 ma złamaną nogę. Zatrzymano 9 osób, w tym 2 nieletnie. Wszyscy są pijani, odpowiedzą za czynną napaść na policjantów. Francja potępia zamieszki wywołane przez protestujących przeciwko kolejnym karykaturom Mahometa zamieszczonym w tygodniku Charlie Hebdo. A w Nigrze w czasie trwających od wczoraj rozruchów zginęło już 8 osób. Z Paryża Marek Brzeziński. W kilkunastu państwach muzułmańskich, takich jak Pakistan, Algieria, Senegal czy Niger, demonstranci palili francuskie flagi. W stolicy tego ostatniego kraju, w Niamey, gdzie podpalono co najmniej 7 kościołów, ambasada Francji apeluje do przebywających w Nigrze obywateli francuskich, by zachowali ostrożność, a najlepiej, by nie wychodzili z domu. Manifestacje przeciwko protestom wobec prawa do wyrażania swoich myśli skrytykował prezydent François Hollande. We Francji tego typu zachowania są nie do zaakceptowania. To samo poza jej granicami. Mam na myśli te kraje, które są pozbawione wolności słowa, ale także i im pomagamy w walce z terroryzmem. Także szef dyplomacji francuskiej Laurent Fabius potępił, jak to ujął, uciekanie się do przemocy przez autorów protestów przeciwko karykaturze proroka. Redakcja Charlie Hebdo postanowiła jeszcze bardziej zwiększyć nakład numeru, który ukazał się po ubiegłotygodniowej masakrze. Pismo wyjdzie w nakładzie 7 milionów egzemplarzy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Mieszkańcy Nowego Jorku są najbardziej zestresowanymi ludźmi w Stanach Zjednoczonych. Specjalny ranking przedstawił portal internetowy telewizji CNN. Badanie opracowano na podstawie sytuacji, które mogą komplikować życie w dużych miastach. Jan Pachlowski. W zestawieniu tym uwzględniono takie kwestie jak na przykład długość dojazdu do pracy, skalę przestępczości, koszty życia oraz bezrobocie. W tej niechlubnej klasyfikacji pierwsze miejsce zajął Nowy Jork. Zdecydował o tym długi czas, w jakim nowojorczycy muszą pracować i dojeżdżać do swojego miejsca zatrudnienia. Dziennie to 40 minut więcej niż wynosi średnia krajowa. Drugie miejsce zajęło Detroit ze względu na bardzo dużą przestępczość tej metropolii. Kolejna lokata dla Los Angeles, gdzie są na tamtejszych drogach największe korki w USA. Ponadto do najbardziej stresowych miast w USA należą jeszcze m.in. Houston ze względu na długie godziny pracy, Chicago, tutaj stresogenny jest ciężki klimat zarówno podczas zimy jak i lata, i Miami, gdzie są zbyt duże proporcje pomiędzy bogatymi a biednymi. Autorzy raportu przypominają, że stres jest powodem wielu chorób i przed wyborem miejsca zamieszkania warto przeanalizować wyniki tego opracowania. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. W nocy na Pomorzu, w Warmińsko-Mazurskim i na Dolnym Śląsku może padać marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu Zachodnim gęste mgły. Na termometrach od -2 do +1 stopnia. Jutro deszczowo i od +2 stopni na północnym wschodzie do +5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Collage, znakomity zespół, który swego czasu zdobył popularność nie tylko w Polsce. Pamiętają go także fani z Niemiec, Francji czy Holandii. Niebawem w Trójce reaktywowany Collage zagra m.in. materiał ze swojej najlepszej, wydanej 20 lat temu płyty, Moonshine. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 20. Piotr Stelmach. Autopromocja. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Still a Freak, śpiewa Mike Scott na nowej płycie zespołu The Waterboys, Modern Blues. Ten album oficjalnie ukazuje się w poniedziałek, ale dziś już możemy się cieszyć tą muzyką w sobotni wieczór w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie. Witamy Państwa, Michał Jakubik i Mariusz Owczarek. Muzyka Zapowiada nam się bardzo ciekawa wiosna 2015 roku. Nowych płyt kilka już znamy, niektóre dopiero poznamy. Tę poznamy dokładniej na początku marca. 2 marca w Polsce ukazuje się nowy album Stevena Wilsona Hand Cannot Erase, a artysta przyjeżdża do Polski na 2 koncerty 7 kwietnia w Krakowie i 8 kwietnia w Łodzi. To będą 2 wieczory z nową muzyką Stevena Wilsona. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od 2 nowych płyt. To teraz pora na 3. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she After all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she devil is a soul to me. It's too late, your devil is a soul to me. Bill, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in a grave. After all she gave, after all she gave. Devil is your soul too late. It's too late, your devil is your soul too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in a grave. After all she did, after all she did, after all she did. After all she Mark Knopfler, tak zapowiada nową płytę. Już ósmy swój album solowy, Tracker. Płyta ukaże się 16 marca, a piosenkę Barrel, tak jak piosenkę Stevena Wilsona, Hand Cannot Erase, można odnaleźć w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Powiedziałbym nawet, trzeba odnaleźć w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Jak zwykle czekamy na Państwa głosy. Do piątku, do południa, polskieradio.pl, ukośnik trójka. Dodając po tym adresie kolejny ukośnik i dwie litery MO, czyli pisząc polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik MO, znajdą się Państwo na stronie audycji, która co tydzień w trójce, w soboty od 22 do północy, tam zapis naszych spotkań, utwory, wykonawcy, płyty, z których słuchamy muzyki, ale również można posłuchać całych audycji. Po północy proszę zajrzeć polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik MO. Pierwsza godzina dzisiaj pełna nowości. Kolejna przed nami. Sleep up on the mountain for a night to shiver under skies that blaze cool as the cat's eyes on the road you didn't take. On the road on the road, on the road, on the road you didn't take, the road you didn't take. Get high up on the mountain, feel your lungs start burning as you rise. Sometimes when you get to the summit, you will see another hill to climb. But sometimes all you can see when you look down the other side is the road you didn't take, the road you didn't take. It's the road you didn't take, the road you didn't take. The Road You Didn't Take. Na razie znamy tylko tytuł piosenki promującej płytę, której tytułu jeszcze nie znamy. 13 kwietnia ukaże się nowy album zespołu Stonaway. Pamiętają Państwo Zorbin? Czasami powraca w porannych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Wtedy o tej wczesnej porze sprawdza się świetnie. No ta piosenka, myślę, że raczej tak na nasze godziny wieczorne w sobotę bardziej. The Road You Didn't Take, zespół Stornoway. No i przed nami kolejna nowość. Tym razem to polska piosenka. Mimo, że tekst w języku angielskim, o tym utworze, a właściwie o tej płycie, trochę już opowiadał Państwu jakiś czas temu jeden z dwóch twórców tego albumu, Konrad Kucz, zapowiadając, że ta płyta pojawi się gdzieś na przełomie stycznia i lutego. Już teraz wiemy, że dokładnie 12 lutego ukazuje się album duetu Kucz Klakę. Still Pouring. To pierwsza z kilkunastu piosenek, a właściwie powinienem powiedzieć kompozycji, bo też tam są utwory instrumentalne na tej płycie. Kucz Klakę, czyli Konrad Kucz, Bartek Ujazdowski przygotowali płytę, która ukaże się wkrótce. Jestem umówiony na spotkanie z Konradem na 7 lutego do audycji Mało Obiektywnie. Wtedy już pewnie będziemy mogli posłuchać nie tylko tego jego jednego utworu, ale może kilku więcej. Warto czekać na tę płytę. Polecam już teraz śledzenie internetu, bo być może panowie zdecydują się na publikację jeszcze jednego utworu. Na razie znamy Still Pouring z nowej płyty Kucz Klakę. 28 minut już prawie po 22, ale zostajemy wśród nowych płyt. Ten zespół po 19 pojawił się już w liście osobistej u Piotra Meca, ale pomyślałem sobie, że nie szkodzi, mogą wrócić także i o tej mało obiektywnej porze. Here now, long gone, three freaks in a belly gone, went to the river but the river got down, all the good people were hanging around. Too little, too late, everybody got a Medicaid. Thank you. Dwie, bo krótkie, to dlatego dwie piosenki z nowej płyty zespołu The Decemberists, What a Terrible World, What a Beautiful World. Nie mogą się zdecydować w tytule. To dwa, Anti-Summer Song i Easy Come, Easy Go. Zerkam na zestaw muzyki, która towarzyszyła nam od 22 w programie trzecim, no i widzę, że to same nowości, 2015. No teraz złamiemy ten klucz, wracając do ubiegłorocznej płyty. I'm tired of giving up so easy, tired of giving up at all, tired of giving up so easy, tired of giving up at all. Nobody said it would be easy, nobody said nothing at all, and I'm tired of giving up. And I'm tired of fighting, I don't understand it all, and I'm tired of lying, tired of trying to hide it, tired of giving up so easy, tired of giving up at all, tired of giving up so easy, tired of giving up. As a rose, the sun is fading. Can you feel the darkness that surrounds the house? Plain as the truth, my breath is bated. It pinches like a trap shut around the mouse. But down the road, cause we fell in. But down the road, hanging round the wish it will. It's a slippery slope. then I let go, let go, let go, let go. Driving at night beside the river, look at it, it's going nowhere. Dark as a room with the light shut out, I'm feeling around the walls for another way out. Down the road, cause we fell in, but down the road, hanging around and wish it will. It's a slippery slope, and I let go. Let go, let go, let go. Cross your fingers behind your back and lie. Tell me it's okay and you'll fix everything. Cause I let go. Shattering the light on the ocean side, standing alone, I am not waiting. Maybe I'm asleep, my heart is paralyzed. Down the road, cause we fell in, but down the road, hanging around, wish it will. It's a slippery slope, and I let go, let go. Let go, let go of it. Takich trochę remanentów. Czas to jest ten styczeń. No i to jest kolejna z płyt, do których często wracaliśmy wspólnie w Trójce w sobotnie wieczory. Ryan Adams, płyta zatytułowana po prostu Ryan Adams i dwa utwory kończące ten album Tired of Giving Up i Let Go. Skoro jesteśmy już przy tych ważnych, mało obiektywnie oczywiście rzecz ujmując, płytach roku ubiegłego, to w tym zestawie nie może zabraknąć i tego albumu. Tough. There are moments darkness of the house. I saved a creature from the heat of the fire. And when you rose, I saw your silhouette. But really, I should let that all cold. Anyone in their right mind might feel old. Tak dobrze gra, że pomyślałem sobie, a dlaczegożby nie? Forget i Spring, dwa utwory z płyty Hendra Bena Watta. Jeszcze jeden z 2014, ten mało obiektywnie dość ważny. Where are we? This is a real thing. Zerknąłem na stronę thewaronedrugs.net, chcąc sprawdzić daty ich najbliższych koncertów. No i jest ich sporo. Latem będą też na europejskich festiwalach Roskilde, Werchter, ale no, na razie jeszcze nic polskiego nie widzę, no, ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo na żywo świetnie wypadają te proste piosenki z płyty Lost in the Dream, ale właśnie w tej prostocie jest ich siła. The War on Drugs to jest zdecydowanie jedna z tych płyt, które zostają z nami w audycji Mało Obiektywnie, również i na 2015 rok. Polskie Radio PL / Trójka, / MO, polecam tę stronę, bo tuż po 23 znajdą się na niej wykonawcy, tytuły płyt, no i rocznik. Głównie 2015 w tej pierwszej godzinie naszego spotkania. Po 23, o czym jeszcze nie mówiłem, goście się pojawią. Wojciech Mrczek, Paweł Tomaszewski i rozmowa z nimi o płycie Love Revisited, czyli zrobi nam się jazzowo i nastrojowo. Ale przed 23 jeszcze trochę rock'n'rolla mam dla Państwa, bo to zapowiedź nowej płyty jednego z naszych też mało obiektywnie ulubionych zespołów, Time to Express. Płyta będzie nosiła tytuł Left, Right, Middle Side, a nagranie Paradise przez Z na dodatek. To z nowego albumu Time to Express. No i z zestawu do głosowania na listę. Rzecz jasna. 2015.